la justice de la foi. Yomondimi, frère à Christ, sœur à Christ, basalia zambe oro, bino bandimi, ba frère à Christ, ba sœur à Christ. Bino basalia nzambe o Mokanda na yawe elobeli biso boye oyayambi Yesu yende razwi la vie nde kokondima Yesu Kristu na maloba na yo te yamba mwana na nzambe o Zoto na yo mobima, pesa ye motema, azwa resika, to ma polo kutu alobi, Christ e ma vie. Me bien aimé, frère à Christ, ma bien aimé, sœur à Christ. Ndeko na nga ndima lelo lobiko e ozwi na koyamba Yesu na bina yo Ndeko na nga ndima lelo lobiko oyo ozwi na koyamba Yesu na bina yo Fongola Biblia na mokanda na Yohani e du serete percé du serete La parole de Dieu est la vérité Ne potenga lisusu na mokanda na malako e chapitre 16 percé du serete Voici les miracles qui accompagneront Ceux qui auront crié à mon nom Bako benga na milimo Mabeo Bako la bana mino koro yone Yasika Bako kanga banyo kwe Na maboko Ata batye poison na kombo na yesu Eko si mateo Bako tia maboko Na babeli Malade mpe eko silo Eko zala na kondima e, epa ina nzambe o Fua eko laka, nalilo batoko liaka e Maso toko yo kaka, e utaka kaka na maloba Ya nzambe o La fua vien de seko natara Seko natara vien de la parole de Dieu De konzala na kondima e, iya balama o Zambe ya benga kaya e, tata na biso nyoso Po atondi samaka na kondima e, nalilo bana nzambe o Abraham azwaka mwana na ye, nambula santa Promese nzambe ya pesaka, ye atiaka se kondima Abraham atalaka kutu zato na yote Ye abosa na kanga Akoma kine mpaka u matonga ki se konde mae nalilo bana zame o oh, oh. Zame oyo apesa kabomoi na bawa zame oyo asepisa Yesu Kristo we zame oyo alingi ngai na yo na ye eh. Mazwaka mwana na mbula karama promesse nzambe ya peresaka ye atiaka se kondima Abraham atalaka kutu zoto na yete ye abosa na kara akoma kinde kokoe matonga kise kondima u alilobana yawe zambe oyo apesa kabomoi na bawa Zambe oyo asefisa Yesu Kristo we Zambe oyo abenga ngai na yo na ye Mina kanyo sore kote tola Iende mokozi na barakozi